राम राम भज प्राणी जपले राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जपले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जपले राम की माला। राम राम भज प्राणी जपले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जपले राम की माला। राम बिंदु है, राम सिंधु है, राम क्षितिज पर छाया। राम बिंदु है, राम सिंधु है, राम क्षितिज पर छाया। सूर्य चंद्र में, नील गगन में, सब में राम समाया रे, जपले राम की माला। राम राम भज प्राणी जपले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जपले राम की माला। राम ही तारे राम उबारे, राम ही पार लगाए। राम ही तारे राम उबारे, राम ही पार लगाए। धीर बंधाए पीर मिटाए, भव बंधन से छुड़ाए रे, जपले राम की माला। राम राम भज प्राणी जपले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जपले राम की माला। नेम से जीले प्रेम से पीले राम नाम का प्याला। नेम से जीले प्रेम से पीले राम नाम का प्याला। मन में तेरे बिखरेगा बंदे राम नाम का उजाला रे, जपले राम की माला। राम राम भज प्राणी जपले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जप ले राम की माला रे, जप ले राम की माला।